اس شلم پارا آیت نمبر 22 دویشتم نمبر آیت دے دو سورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ سورة قصص دویسیو اول ایسا کے سلور سلویخ در سلویخ آیاتونو پائے کے تفصیلی حالت موسیٰ علیہ السلام او پائے کے داغد پیدائش او داغد نبوت حالت بیانول داغد تکالیفی بیان کلو او دوی مجلسہ کے سپکوالی دو دنیا او رټنا منکرینو د رسالت تا او بیان د مقاصد او ارباو اول ایس شروع په حالت موسی علی السلام د ابتدایي چا پیدا شو نو داغه تربیت څنګه شوه او په کومه طریقه شوه بیا چا نو جوان شو او پیغمبري ملاو شو نو هغه بیا سکلی او ست کالیف علماء خلل علل شکره داغه مظلوم پره وکلا نو آغا اگورا آغا تا داغا مظلوم دا مدد او دا مرست نا تکلیف ملاوی گی کلا کلا چه تا دا کمزور و تعاون کے مدد کے پا مصیبتون و صبر کے نتات و پاغی دیر تکلیف ملاوی گی تو خود اللہ رضا اثر کے او آغا بوئی چه دے زمانہ یری گی ما تا سنوئی او مقصد بستا سی دا اللہ رضا و صبر کوری نو موسیٰ علیہ السلام تا پاغی سنو تکلیف ملاو شو ولی کاغا مدد نو کولے ولی با آغا سری آواز کاو چتا پرون یو کس وجلے دے نو بیا ما آغا سے گوندے وجنے دو بادشاہ کسان گرزے در لاغی تا پتہ علی گئی دا چدا قتل خو موسیٰ علیہ السلام کرے رے لال فرعون تے خبر پیش کرا چی غل جد خبر معلوم شد غلا دا قتل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرعون پارلیمنٹ راجمہ کو خلک کیناو مشورہ کئ چې د سرزو کوزک سبا هم منګم وجینی ها نو داغه د قتل سازش او بندوبست شروع شو پاغه مشوره کی یو کس الله فلک واچولا او موسیٰ علیہ السلام تا پا مند راغه چه حضرت ستا دا قتل بندو بزو شو پا پلانی وقتی پلانی زیکی بدی وجی نی او زده دی مرکز ستا خیر خواهی ما مقصد داده چه تا دا دین کار که ما او دا اللہ دین تا خلق را بلی نو خلق بستا خلاف را پکنده کئی سازشون بجوڑه ستا دا قتل دا وحلو خو الله بتا پا یو طریقه بان خبره ای پاغ میٹنگ والاو کے پاغ خلقو کے با اللہ استائی او ملکرے پیدا کی او تا تبا خبر دوری او تا با خبری حضرت موسیٰ علیہ السلام روان شو او دا غزینا پا طرف دا مدین باندی دکا کال تا پا دیکی دو نفرون پر خودنا اگورا یر موسیٰ علیہ السلام مکلوا دا ظاہری اسبابونا ته دوړه یریږي لکه بعض خلکو یې کله حضرت موسی علی السلام نه یریدا د اسباب نه یره جایز ده وګړو د موسی علی السلام د امسانم یریدل او چې مارته جوړ شو او حضرت موسی علی السلام دا جابر حاکم د یرنم کوم خاروان دي مدین او بل ملتزی او مل پریری ولما توجه تلقا مدین ار کلا چ مخه کا په طرف د مدین باندې روان شو د مدین او د مصر په منځ کې د لس ورځو مزلو د مصر نا مدین تا د وو د لس ورځو لارو پاره حضرت موسی علی السلام روانه تن تنا پرده ملک دی شالی دی میری دی حجرت کئی دی اللہ دی دین دی پارا و دی مزلوم پرے کرے و قالا سا ربی ایادینی سوا سبیل قالا نوی حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب دی رب زما چروان کی مال را پنے غلار باندی توفیق را کی ما تا دس ملارے ولما وردا ما مدین ار کلا چ حاضر شو بود مدین تا ورود وردن ر راغ ار کلا چ راغ عبود مدین تا وجد علی امه من الناس نوی مند پاو بوبانی یو ټول کې دخل کنا یسقونا چ بوکولا خلق فل سارو لرا یسقون البقر والغنم او بکو با خلکو زناور غویان گڑی بیزی اول ابل الو خان او خان بی بکول گڑی بیزی او بکولی پس سفر روان دے یوزی ترسی درے دے آل تبیاد مظلومان اتاید و مردستا کئی چیز چا وز کی گی آغا بوکا و غٹا پاو کی بانے آبا لسو کسانو روخ کلا نو چې شاب او بر اوخ کرے او بکرانی وی پخپلو سارو با آغا او بوس کرے او چې دا آغای سارو و مارو شو ننورو سارو لب آغای و بنر اوخ کرے بیا نو دا دو جی نکی وی گره ورسره وی نو دی با چې دا گره رات لی دی او بو تا نو دی جنکو با آغا گره واپس کولے تزو دان کرے وی واپس کولے د دا حالت ولې د چداول داسې کوي یاره هانو ټول خلک لاله اواغه خپل ساروی خراب کړو ځکه بلا کسانو بو کبیره وکلا نو د دو جنکو ګړې چوي نو چې داغه نه سخلو په سمامولي سيزونه پاتو شو اخته مټه نه پاغه پورې باندې با ګړو خپل خلې راخ کله ستند به پاغه ملکلو بیا روان شوې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس دا جنکو نه کوي و وجدا من دون ممراتین تزودان او مندو حضرت موسی علیہ السلام سوا دا خلقنا دو جنکې دو خزه تزودان چاغه واپس کولې خپل ګړو لرا ها یو لیاوا یو سوریوا قالا نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام گڑے واپس کولے جتا سوالے گڑے واپس کوئی وجہ داوا دو تپوسے تکڑیو یو تپوس داو جتا سو دا گڑے والے واپس کوئی دا دی عبود زینا وی گڑے زکا واپس کو زمنگا وسننگی گی دبوکی دا روخ کرو دا خلاص کسانو بانی دا بوکرو زمنگ دو جنکی خویندیو زمنگ وسننگی گی دا عبود نو چکر دا دینا سخت مت پادشی نو پاغی بانی گڑی خپل ځان خلوب گی او دویم تا پوست شوی چه تاسو گڑی راوستره نو ستاسو سوک مشر پلار رور نو نو داغی جواب مرتا کئی چه دا منگ پلار شتا خو آغا بودا ده کامزور بودی نو آغا دا بوداوالی دا وجنا گڑی نشی سروره تزودان چه واپس کولی خپلو گڑو لرا حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وے چا حوض کوثر باندې بزو ولالم زبا په طرف به یو ټولګه را رواني خلق برازی زباغي ګډ قوم د خپلومت د شفارس او جنت تبزی یو ټولګه به را رواني چې زما او داغه ترمنځ به فرشته منځ کی شي او هغه ټولګه به جهنم تواړي فلیزاد دنا عن حوزی کما یزاد البیرزاد واپس بکلی زما د حوز نه لکه څنګه چې واپس کای سړی د خپل فصل نه سشه ساروی دا سه زما د حوز نه واپس کلی شي زبا چغه کوم اوسه حابی اوسه حابی تزودان فلیزادن عن حوزی قال نوی موسی علیہ السلام خطبکما سره حال تاسو د دوالو چې تاسو دا کړه واپس کوي یا سره حال تاسو د دوالو چې تاسو ولې کړه راوستره قال تان وی د دوالو جن کو لا نسخي حتا یسدر الرعاء نو بکم په لوکټو را تر دې چې واپس یې کډبانا حتا یسدر الرعاء سکتے کړه تر دې چې واپس یې کډبانا وا ابونا شیخ کبیر ابلار زمنګ دی بوډا زول یو منګو بن شروع کله دا د لاسو کسبو کدا موږ د جن کیو بو کن شروع کله نو چې دا غینس شی او په پاتجی سخت مټ پاتجی نو پاره پوره ګړې خپل خلې راګاږي او غین خلو بواله وکي او دې موږ زکه ګړې راوز دی زمنګړو نشتا او پلارم بودا دے زوڑا نوزکا منگڑی راوستی فسا قالا اما نو بکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام در دوارو جنکو در پارا گڑے بیایا در مظلوم پارا کئی مٹیوالے او بوکے ہوئے سب روکے گڑی مبوزے بوکے روک کلا او گڑی اولا خی خروب کلے چک خروب شوئے نو خیٹی پرسو لمرے شو روان شوئے سمت والله الى الظل بیا اوږرځي د سوري د کی کرتا د کی کر یو بوټیو اغه ته پناواز او اغه د لال دمکه اوه او کې شوې ده وقال ان وی حضرت موسی علی السلام رب از ماربا انی لما انزلت الیا من خیر فقیر یقینا ز اغستا چته را لګلی ماتا راکه اتما تا من خیرین د سروټینا فقیر زو ته محتاج ما الله زو گیشو ما زما د روټی بندوبس وکا الله زما د ما د خوراک بندوبس وکا ګور پیغمبر دې ژوند دې او خپل ځان د روټی د خوراک بندوبس نشو کوله کولی شي ک کولی شي نو ول بداوي چې زما د روټی بندوبس وکا زی آغستا چه تیرا لیگی ماتا من خیرین دس روٹینا فقیر زو تا محتاجم اللہ اللہ زستا خوراک تا محتاجم آزما دو خوراک بندو بسکا منگم اللہ تا محتاجو اللہ تزمنگ دو سخت و مشکلاتو انتظامو کا او اللہ زمنگ مشکل کارنو منگ تا آسان کا او اللہ زمنگ سورا چه مشکلات دی سورا فقرون دی سورا فاقی دی سورا قرضی دی سورا غربت دی الله هغه زمون ټول ختم کړو د مسلمانانو د دیونو موحدینو الیا من خیر فقیر دیسوی دیو ګور پلانی پیر سره لال اسم مسلمانو چې ولا سه داس کو نو د انګورو غنچه راو کلا چې بللا سه داس کو نو د بادامو پکټه راو کا موسیٰ علیہ السلام سره دا حالت نو چې د نن زمانې د پیرانو سره دا حالت نو راځي نو د موسی علیہ السلام سره دا حال ولې نو ول دا الله خینه شو نه هو دا الله دا څه خیشو دا څه خوخو چې الله او ما تاسو سره خبرې کړې بیا بیا بد سره خبر کوما ما ته غره کړې نو ظفرون تا دا معنا دا نه دا اسه خلکو د کوستي جوړې کړې پلانی سره دا او پلانی سره دا سړیا پلانی هغه پیری مرید د دولتونو د پیسو د پاره کوي ځانې پیر جوړ کړي هغه موسی علیه صلوات و سلام چر روان دي د مدین نه د مصر نه او مدین ته جی د الله سره دی هغه سفر کړو او په دې دشتو جنگلو کې روانو دا خوراک سو دا خوراک دوونو پانه چې کله به وګې شو ته پانه نه به ورونه به پانی وشو کوله او هغه به وخوره باندې مو یی ذکر کړی د حضرت موسی علی السلام رنگ دا غوونو د خوراک د پانو د وجنه شینشیو ځکه چې انسان کم خوراک کینو دا غ خوراک اثر په هغه باندې کاری دوونو پانه به خوره هغه لا سوځینو دا غ وونو د خوراک د اثر د وجنه بدن کې اثر د ونو راغلو د پانو رانو شنواله راغلو دا سره دا کرامت نو دا سره دا حالت نو د زمانه وال سدای او قران کې سوره فاتر کې براشي آیات نمبر 15 کې یا ایها الناس یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول محتاج الله تا والله هو الغني الحميد الله دې بے پروا او ستای دې شوی الله دې بے پروا الله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول محتاج الله تا ټول محتاج ترنګي سورته محمد اخیری آیات کې مرازی اخیری آیات انتم ها اولائے تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی وانتم الفقراء الله دې بے پروا ذات او تاسو محتاجا وانتم الفقراء او تاسو محتاجا اے تاسو غربا ټول مخلوقات هغه فقرا دي دیو جنا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله په خپل کتاب الفطر ربانی کې ذکر کړي الناس كلهم فقراء فقراء مخلوق ټول فقراء دي لا ينفعونا ولا يضرونا اغه فدا او نقصان نشي رسوله دا چاته چغوي دی وینا لاس کې دا یو دا نه لاس مخلوق څه نشتا فجاءت اداهما تمشي علسته يا اوته اختصار دي خذو دوالو جنکو کړه د وخت بوتلې پلاټ ته پوس کې چې یا بچو نن دوه کارو شو وره و یو هوګړ ډېرې مړی دي او دیم د وخت راځي وجه سلا ځکه چې کله ساروي موړ وی نو کېډه پرسید دی نو په خپل هم خوشاله او چې چا کرا ساروي سره نو هم خوشاله وي پلاړ داسې یو کس نه باندې خو دې مهربان کو بوکې روخ کلا زمون ګډیو بکړې ا وای ښا ویلار شي او موږ داسې خاندان کې یو چې موږ 50 مزدورین کو لار شي او سړی راوړي چې زو لږ دې مزدوري ورکما یو جنې پاغدو جنې کو کې روانه شو یا لیا وا یا سوریا اړیو چې وا او هغه راغلی وا چې کوم سره بیا وروسته واده شوی و فجاءت ادا مارا لا د موسی عليه السلام ته یو دې دو جن کو نا تمشي یالسته یا چې روانه وا په حیا باندې علا د پاد استهلا دا صدا روانه وا گویا کتب وی چې په حیا سروا د حیا نا کې او د بے خوند پته پسلګي پرفتارم لګي چې حیا دار خدای هغه پټ روانه پر لار ته ګوره روانه کتا او چیل برقه هر څه چاغه چوری سوکې وینم نه او چې بے حیاي چیل بل کړي لپټه بل ګړي سر به سر تر کړي کړي به یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري کله به یو سره خبره کله بل سره خبره کله موبایل رواني کله به کلسا کې ها دا کله به ها خپې راخلاصې خپې را بغې خپې له چې زما دا زیورات او کالی خلکو ویلې بے حیا کار دې فجاءت اهو احداهما تمشي على استحياء قالت نويده خذ ان ابي يدعوك بشك بلا زمارا بل تعالى دل پر اچ مزدوری در کی تا تا اج ما سقيت لنا مزدوری د اغه ګړو چتاو پکړي زمنګ د پاړه ګړې وګړه ګړو د مظلوم پرې کولا نو حالت داسې شو چې په بل ملک مزدورو ته کې ناشته ده پبل ملکه وګړه کار د دین شوړو کا ورته مظلوم پرې کړه وکړه اجر ما سقيت لنا اج تعالی اجر مزدور در کی زما د ګړو د بکولو فلما جاء ورکلا چراغ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام تا وقص علی القصص او بیان او که پاغبانی بیان دخ پل حالتا خوچکل آغرالا حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام ملاوی کی خبر کئی نو موسیٰ علیہ السلام ارتوی چه تب زمان نمخ کے نزی ایجنی زمان برستو زی ماسر با خبرم نکے او چکل دو لار رازی نو ما تبقی چه بده پلانی لار باندې دا سزا یا اگست طرف تا یا یمین یا شمال دور بصرفی چستا که زمان نمخ کے زی نوستا پا خپو بانی ما پا گٹو با زمان نظر اولگی دا سی پاک خرکو حیاناکو خزم دا سی پاکی وی زوانان انبیام دا سی پاک خرکو دا سی خرکو نا اللہ دا دین کار لی خوا چاگه دا سی پاک وی چاگه بے حیائی طول رز موبایلی بے حیائی گندونی او غلط سیزونا فلمونا گندونا دا نازیو نا غنا اللہ دا دین کار لی وی دا سی پاک خرکو چه پردو خودو دینو کتیری او چه پردو خودو زتا پوری او هر وقت آگه که تا لگیا ویڈیو گانو ڈیٹی اونو گندونو پایی که ممتلائی ستا پڑا که باسر نکیده بی خونده نرازی که تا یو زل بچه پا دویم رو زل بچه پا دویم رو رو بزلت آسی حالت تا او رسیگی چه بلران علا قلوبیم ما کانو یک سی بونو زلبانی بانده زنگ راشی پلا بانده محر اللہ ہو لگه بیات کل پویگی قاف لما جاء ورکل چراغ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام توقع صالح القصص و بیان اوکو فابان بیان دخل حالت قال اوی حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تلا تخف میریگت دلتا نجوت من از قوم الظالمین خلاشو تر قوم ظالمانونا معلوم دا شو علماء ذکر کے چپ دا غزے کے دا فیرون حکومتا نچلی دا قالت دا اما نوی یود دی دوارونا یا بتستاجر ازم اپلارا ابلیو تبیرو غالب مزدرو تو خوبا سم مزدر نیزی مزدرونی صدر را ان خیر من استاجر تلقوی الامین بیشک غرا چتی مزدر نیزی نا قوی او امان دا دادوارا پده که موجود دیری قوی زکر دی چه در لسو کسو بوکی رو کلا او نهار دی در لسو رزو او امان دار زکر دی چه ما تی پلا رویلو چه ما تبا مخبا زمان زی زمان با مخبا زی زمان با شاعت زی نو چه انسان دیو حق د اندامونو خیال ساتی دیو انسان حقیقی داغ دا حقوقو خیال ساتی نو داغ دا مال خیال بنا ساتی او داغ دا کاروبار دیو جنا حضرت شعیب علیہ السلام روٹی تیار کرے ہو تا چکل ملمر آگئے فوراً وی روٹی اخرا دیو نور خبر کو حضرت شعیب علیہ السلام چکل روٹی تیار کرا او موسیٰ علیہ السلام سر علیک سلیکوش وی روٹی خورا وینا لا نبیع دیننا بی دنیانا منگ داسی خلق جو امام رازی ہوئی چا منگ پل دین پا دنیا نه خرابو پا تنخواه نه خرابو شپک زر وزر تنخواه نا خپل عبادتون در میاش پی خرابو نا لا نبیع دیننا بی دنیانا منگ نخرسو خپل دین پا دنیا باندی منگ داسی خلق جو چا منگ پل دین پا دنیا نخرسو تعالی ما گریو بکڑی وی دا اللہ در ازاد پارا دارنگی تفسیر باہری محیط ذکر کئی پدی دی اغوی او قرطبی موی لا نبیعو دیننا بملء الارض زہبا ولو افتدا لا نبیعو دیننا بملء الارض زہبا نخرسو من خپل دین پا ڈکوالی دزمکی دسرو زرو کدا تو لزمکا یو انسان ما تا دسرو ڈک کی چی دن را بانے خرس کانو دن پی نخرسو ما گورا دا مظلوم پرکول دی تاغت دین ویلے ہو حالان کدان دو دنیا کارون ندی گنا سالا گریو بکوا چالا فسرو بکوا چالا براولا و بالٹی کی گنا نو دا خو یو قسم مزدوری را خود دیتا آغت دن کار ویلے او د دن پا کار زی وزنا لما انا لا نبیو دیننا بمل الارض زہبا ولو افتدا لا نبیو دیننا بمل الارض زہبا منګه خپل دین نه خرڅو پټه کواله د زمکه د سرو زرو باندې شعیب علی السلام چواو د نه او تو شعیب علی السلام لیسا هاذا عوض السقی نده دا عوض دا غبو دا گڑو بکولو دا دا عوض نده نسو شیدی ولیکن عادتی و عادت آبائی لیکن زمان عادت تے زمان دا مشرانو عادت تے دا زمان عادت تے چه ملما راشیر مون ملما نسور کو خوراکور کو توامور کو رو را دا عوض کی نده نفحین ازن اکل موسیٰ نپدا وکی بیا خوراک موسیٰ علیہ السلام شروع لس وزی خونال تیرے کرے لس نورم تیرے رولے شما پروانش دا لس نورم تیرے رولے شما خود دن خرسو رو تا تیار نیما حالانکہ یہاں مزدری بدا آنن چه قرآن بیانی منزون کئی ہاں اصور برا کئی پینزر خلگی دی اتزر کمی دی ہاں دور کمی دی الکه ته د دین دی په تازه کړې زبر جمعات کې له نام زبته نه هاګان یرمه تنخوا جن بیا په سکول کې ولې ناله تنخوا جن بیا په دکان کې ولې ناله کته دا علم مقصد د دنیا د حاصلولو د پاره کې د تنخوا د پاره کې نور بیا د اېده پاره مکوا دنیا کې دومره مهنت ولې بیا کې دکان کې غوتا له نوکری ملاويږي تالوس ملاویږي باپاری کې تالوس ملاویږي دا دومره سختونه او تکلیفونه او مصیبتونه ولې برداشت کوي بیا نزادتي لپاره تکلیفونه برداشت کوم چې خپل دین نه خرصوم کار کسب هم سره ډېر کومه او دا الله کتاب او مخلوق ته بیانو فری لله قال نبی موسی علیہ الصلوۃ والسلام انی اريد بشک زغالما انن که حکا حضرت شعیب علیہ السلام بیشک از غوالم چه پنکا درکم تا تا اهدب نتایا یو دا دو جننکو نهاتین چه دادی وما علا ان پده شرط بانی انتا جرنی چه تبم اجتا مزدری والی زمان اتکالا پده شرط انتا جرنی سمانیا چه تبم مزدری والی زمان اتکالا وقال وان اتممت عشرا فمن عندك او کو پرکلتا لس کالا نو دا استاد طرف نه احسان به ما سرا زما استاد سره نټه شو ات کالا او کلس دي پرکلنو انسان به منما وما اريد ان اشق عليك او ز سخت نو اروا سخت شي په تا باندې په مې زما په ما به انسان والله على ما نقول وكيل الله پاسو چې ویم زما غزي موار دي ستجدنی ان شاء الله زره کدا الله خو غشي وبم امیت مالرا ستجدنی ان شاء الله کدا الله خو غجی زرده ته ما عمومی ان شاء الله من الصالحین د نیکانونا فان اتممت عشرا فمن عندك استاد طرف ندی وما اريد اوزن غالم سختی وکم پتا باندې موسی علی السلام تو شعیب علی السلام ستجدنی په مزدور با مزدوری باند په دوران کې سره کې سختی به پینې کې زیاتې به پینې کې چې روټه وا په خپل ټې مور کې او کاغه کار نه کوي وخت ځای کوي نو داغه پیسې به حرامي ځان لبا غلط سوچ نه کوي ستجدنی ان شاء الله من الصالحین زرد اومو مال را کړه الله خو غجد صبر نه د نیکانو نه قال نبی موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا وعده شو مې زما استا کې د دواړو ایام الاجل نه قزیتو کم یو د دو نټو نه چې پرکلم افراد و نشته جاته نه وې جاته علی ما باندې والله علی ما نقول وکیل الله پاسو چې ويم زو زموارد بدل بدل کی